او فنانی تعلیم کم داغی یا دو واقعات منگ بیانو یو واقع بہت کی دام راغلی وا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وی ویزد اخفر دو حد پا جنگ کی موجود ما خو کم مسلمانان چی غا دی غاخی ندا کندو نروتیو داغی نروستو ما چی کل دا مسلمانان و شیدان ولیدل چی غا دا غشبی او دا مستقیدل وگونو پوزی تی پریکاولا شوی پا داغ منس که یو مشرک را روان دی او آغا زغری را جمع کری دی و زغری و سری دا مسلمانان و خوابانی تیری گی او داغ مشرک او داغ کافر دا خبر وگلا ویل چه دای دسی وارا وارا کلیشو دسی پریک لیشو دا کسرنگی چه گڑا یا بزایا چه لی پریکاو لیشی این مسلمانان دسی پتی پتی شو دسی وندی وندی شو کسلی چه گڑا یا بزا علا لکی یا چه لی علا لکی او داغی نروس تا وندی وندی کلیشی و میده میده کلیشی نو دا غرنگی دا دیو دا کسان و دا کلیش توٹی توٹی شو یه مشک دا خبر اوکلی اگر کلا چه مدرسه بانی بمبار شو نو کما نقشه چه دلتا موجوده شو و نو دا بینگی اغا دو خود نقشه و دو خود نقشه هم دق قرنگی و سرنگی اغا بیا صحابه کرام شیدن شیو نو داغی بدون نم دا قرنگی توٹی توٹی شیو نو دی مشک دی کافیر دا خبر اوکلا ول دا مسلمانان دسی توٹی توٹی شو نو کسلی چه گڑا یا بزا یا چلی یا لانه که و بی وڑا وڑا کی دی منس که و مسلمان دی غر دی کافیر انتظار کهی و تناس دی زغر اغوستی دا وی زی تماشی تاو دریدم او دامی مقصد دو چه غزر دی کافیر او دی مسلمان تماشی پا خپل استر گوبانی وکم چه دی دوال دی و بل سرسنگ مقابله کهی او سرنگ جان کهی و بارحال ما چه کافیر تاو کتن دا غا کافیر سامان چه دی مسلمان پا نسبت دیرو یعنی دا وسا وسائل دا وسباب دیرو وی دیمینس که دا مسلمان او دا کافیر چو دا دیو بلسا مقابله بانی شو دی مسلمان پا کافیر بانی وارو کو وچی کلا پی وارو کو دا ولو منزی پی و نا کافیر دو توتیش رسا دا دی کناتو پوری دا غدا بدن دوی سیشو بی دا مسلمان چو دا مخ پا پرده که پرد کلا و لیسا میواله و پرده و مخ تا دا مخ نیغا پرده در اکلا او ما تی ویل که قا یا کعب انا ابودو جانه وی کعب از ما تم عشدی وکلا زا ابودو جانه دا ابودو جانه ریتانهو واقعیت مخ که منگ بین کلی و دا غا صحابیو که دا نبی علیه صلی اللہ تو را دا خستی و دویر ویزه وردی توری حق دا کوم او دا عادت داو چه پا جنگ که بیغا سرا پتای دا سر نتاولا دا بردی نخوا چه دم دا پوری جنگ کهو تر سو بچه شهید شوه نو دا دا دی یو علامه گرزه ولی و نو بار حال دا صحابی چه غل اسلام واره وینی مخ پتکله و نو دب دی کافر بانی وارو کو دا غن کافر دو توتی کو بی مخ ما تر اخکاره کو اوی ول چه زمان تماشری وکلا یو دا واقع را غلی و بل دا مومنان و زنانه چه بی چه کرا جنگ ختم شو نو دا جنگ دا ختمیدو نرو سر مسلمانان و زنانه چه بیغم دا احد میدان ترالی آنس رجی تنها و اما عیشه رجی اللہ تنها ولی دا امی سلمی ولی دلا چه دا دوارو بڑی راواری پینسی را پورتا کلی وی او دا دیو پا دی پندو که چه کم اغا زیوراتا و پینزیبون و اغای ما لیدل دی بی بیانو با داغا مشکون را رکول او اغا مشکون بی افشاگانو بانی بی راوللو دا کم زخمیان چیو داغا زخمیان دا بی بور کولی اغیلا یا پخلو کی بور آرولی بی بطلی و بی بی اغا مشکون را رکول او اغا زخمیان پخلوی کی بی داغا بور آرولی پا دی زنانو که یو بی بی چه دا امی ایمن رجل اللہ تعالیٰ هم دا کرا چه زن صحابه کرام اغا دا پسوائی و پسی پا حالت کی امدینی طعیبه تلار میدان پری خود نو دی ام ایمان رضی اللہ تنہا پر لاسو کی خاوری رواخست دی او دا کم مسلمانان چی مدینی طویبی طرف تا تختیدلی و دا اغیی پر مخونی بی خاوری ورشندلی او دا بی اتویل حاک المغزل و حلوم مسیفک زمان دکتوالا او ستا تور ما تراک عربو کی دا عادتو چی پر دوک بانی ودل دا بزانه و کول یعنی ودل دا بزانه و کارو نو دی بی بی با دی کم سان چی میدان نتختیلی وغیی تا بی دا خبره کولا چی تا دوک والا یعنی تر زانه و کار کول او ستا دا تور شری ما تراک بی پا مند دا میدان میدانی جنگ تا دارا ورسی دارا او دیم چی کم زخمیان اغیل بی اوبر اولی ورکولی بی یو کافر دا غنون دا حبان ابن الارقا دا پا دی صحابیه بانی دا غشی وارو کو دا صحابیه ولگی دارا ام ایمان رضی اللہ تعالی پا غشی ولگی دارا اول لی دارا دا غی نروس تا بادنی سیسی هم خکار شوا نو دا کافر شو دا خاندان پسی وی خاندل او دیر زیادی و خاندل یعنی خاندان شن شب دی ام ایمان رضی اللہ تعالی حافظی چی کرد اول لی دا دا غشی ولگی دا و بی اول لی دا دا بدن سی سیخ کارشو نو دی کافر شو دیر و خاندل نبی علیہ السلام بانی لب دی خبر دیر زیادا غصه ورلا نو نبی علیہ السلام سی و غشیو دسی غشیو چی دا توبری پکنو اوار غشیو نبی علیہ السلام او غش سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تور کو جدا دا غش وشتو ډیر تکړه او دا صحابی نا و صحابی ته وای چې دې غشی باندې دا غسړی وله سعد رضی اللہ عنہ چې په کله دا غش گزارو کو نو دا کافر دا سینه ولګیدل چې سینه ولګیدل دا نر سن استقبال لیدل او دا غد بدن سی سخ کار شو نبی علیہ السلام په دسی وخاندل دې کافر سی ددا میمان رضی اللہ تعالی وشتری و او دد وشتو ساغا پریو تا دا بدن ایسی اخکارا شو نو دی پا دا میمان رضی اللہ عنہ سی وخاندل نو شکر دا کافر پا غشی ولگی دا اول لید او دا بدن سی سی اخکارا شو نبی علیہ السلام پا دب سی وخاندل و دا نبی علیہ السلام عدد داو چی ابردی رضیات نخاندل ابا دون خاندل چی دا غاخ بی اخکارا شو ان دی رضیات خاندل بین کولا و دی کافر چی دد دی میمان رضی اللہ عنہ سی خاندلی و نبی علیہ السلام بے والی استقال لها سعد نبی بعد وی سعد رضی اللہ عنہ واقست دا و نبی علیہ السلام سعد رضی اللہ عنہ تا دعا مکلب دعوتی مکور اجاب اللہ دعوته دا دعا دی اللہ قبول کی چکر یک کافر پا غشی ویشتاو نسکوری وارتاو نبی علیہ السلام دی صحابی تا بے دعا مکلب چل اللہ تعالی دی ستا دعاگانی قبلی دیونا دی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیر خصوصیات اللہ تعالی ورکری یو خصوصیات دا داو چیز دبا دعاگانی دیر زیادی قبلی داری دیو این خلق چیو برده دا خیرون دیر زیادی دیر خلقو با تیزان ساعتا او بل دبا غش دیر زیاد وشتل نبی علیہ السلام دا تا دامر ارمی پیدا که ابی و امی غشی ولی زمان مور افلارستان قربانش دا لپا نبی علیہ السلام بل چاہتا نو ویره او بل مگل چی دا مقابانی تا دعا وکلش اللہ تر روستو نبی علیہ السلام یو پیو ډیر منظم شکل بانی دغره چې کوم لمن وا او غنا وا غت نبی علیہ السلام دوه واپس یې کیشو چې کله نبی علیہ السلام هغه ناو ته ورسید علی رضی اللہ عنہ وروت او علی رضی اللہ عنہ الته یو چینه وا یا یو ګټه وا چې په ګټه چا تو غلې او پاکي به برا جمع کېدلی نو دا غی گٹی نبی آخ پا و بون نبی آخ پل داند را دکاو او نبی علیہ السلام تیغا و براوری چی نبی علیہ السلامی وزکی پا آغا و بو که لگا غونی بدبوی و پاجای وقت شو دا و بو بدبوی غونی پیدا شو نبی علیہ السلام دا بدبوی دوی نبی بو نس کری که پا و بو با نبی علیہ السلام دا مخ نبینی روانوی مخی پا وینو بانی سور شو نبی علیہ السلام پا و بو بانی خپل مخ مبارک وینس او روس نبی افسر بانی او برا وار تا دی او نبی علیہ السلام دار لفظ واش اشتن دا غدب اللہ علامن دمہ وش نبیه اللہ تعالی غصہ وچا تا دیر زیادتا ایسی اغلق پل پیغمبر چلی پوینو کی رنگی دی وجنا یو صحابی دی سعد رضی اللہ عنہ اغوی زو دام معلوماتم شتا چی نبی علیہ السلام کل زخمی و دا غز زخم چا وینزو او چاو تو بورال تره سنگ داو علاج شو نصاد رضی اللہ عنہ چھ فاطمی رضی اللہ عنہ چھ ولد نبی علیہ السلام لور و دیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا وین انجل او زخمون انجل اوالی رضی اللہ عنہ و پخپل ڈال کی اوبر اوڑلی دی علی رضی اللہ عنہ بو بو رار تلی خو کلا بچ دیو د نبی علیہ السلام اغا وین انجل نو دیو بو سا اغا وین نو درے در یین آباد خر اڑے دلا نبی فاطمی رضی اللہ عنہ چھ دی پوزکی رواخ پوزکی وسیزا ناغنه شکل ایره و وطن اغا ایره ده نبی علیه السلام پا زخم بانی ولی گوله ده آغاست ده نبی علیه السلام بینه ودره دلی یعنی ده نبی علیه السلام بینه چوانو ده پا عبو نو ودره دلی پوزکه چکل اوستو ده پا وقت که داغی درو ده اغای علاجو نور اسباب خونو ده کری ده واینه نوی ناغا وقت که داغی درو ده اغای علاج ده شده قل پوزکی توکلاو اغای وستده ناغنه ایره ویستده اغا ایره ده نبی علیه السلام پا زخم مولا گولن ده آغاست ده نبی علیه السلام بینه ودره دلی نارین روس محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا خوگی اوبر اوڑی نبی علیہ السلام غوبو وس کرے او دی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ تے دعا وکلا او بے دماس بخیم دمانز ٹیم شو دماس بخیم نبی علیہ السلام پناستے او زکہ چ زخمی اوڑے ڈیر زخمون دا وین نبی علیہ السلام دماس بخیم منس پدا اورد بان پناستے او صحابہ کرام چی وریم زخمیان اوڑے اکثر صحابہ کرام زخمیان شیو چکم میدان کی پاتی ناغیم پا نبی علیہ السلام پا من شادا پا ناسی بانی وکو خبارال دغا میدان کی نماز خین منزو وقت را لی نبی علیہ السلام مخکش صحابہ کرام دے منزکاو خو منزی والا امامتی والا پا ناسی بانی وکلا لکا نبی علیہ السلام زخمون دیرو ودنی دیر شو دین روش دو چکل جنگ ختم شو ابو سفیان یو خوشحالی کاراکلا د عمر رضی اللہ عنہ سے خبر وکلی ابو سفیان چې په هغه باندې راخکار شو او مسلمانانو ته غږ وکړ ویل فیکم محمد آیا تاسو کې محمد شته صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو جواب ورنکو دی تپوس وکړه فیکم ابن ابی قحافه تاسو کې ابو بکر شته بیا صحابه کرامو جواب ورنکو دریم ځلی بیا تپوس کویل عمر ابن خطاب شته صحابه کرامو بیا جواب ورنکو لکه نبی علیه السلام ورته ویلي جواب مه ورکوئ خو دې ابو سفیان د دې درې مشرانو تپوسونه وکړه د نبی علیه السلام د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه دې درې کسانو تپوسونه وکړه لکه ته دا پته و چې دا سرونه دي دا پکې د سر خلک دی چې دا د منځه لاړ نور بدونه دغه نشي کولی نو د دې نه وروسته چې کله صحابه کرامو جواب ورنکو نو دا دغه ابو سفیان د خپلو ملګرو ته وایي چې اما هؤلاء فقد کفیتموهم و د دې درې کسان نقطه چې خلاص شوې د خپلو ملګرو ته وایي یو خوشحالي ښکاره کړه دغه موقع باندې چې محمد هم موږ وجلی ابوبکر هم موږ وجلی او عمر هم موږ وجلی رضی الله تعالی عنهما دا درې کسان مشران او د سر خلک یې دا موږ وجلی دي ختم کړي نو دې باندې اوړې را خوشحالي ښکاره کړه چې کله دا خبره وکړه چې د درېونه خو خلاص شو د درېونه بېغمه شو نو عمر رضی الله عنه بې اختیاره ورته وایي ویا عدو الله ان الذین ذکرتم محیاهم اے د الله دشمنه دا درې کسان نمونه تا یاد دا ټول ژوندي دي او بیا وایي دا الله ستا د شرمولو لپاره ژوندي ساتلي دا ژوندي دي مړه نه دي بیا ابو سفیان وویل چې ستاسو ځینې مړي چې د هغوی مسله شوې ده یعنې بېزتي شوي غوږونه او پوزې ترې پرېکړې شوي عورتونه ترې پرېکړې شوي دي خو الما د دې حکم نه دی کړی خپل ورته چې تاسو د دې مړو سره بېزتي وکړئ ول خفه بې امن یم کومه بېزتي چې ستاسو د شهیدانو شوې دې خفه امن یم او نه مې حکم کړی د دې نه وروسته ویل اولو هوبل د هغوی بوتو هوبل د هغوی عبادت دی کاو دا خپل بوت د اوچتوالی او د زنده آباد چغې وکړې نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته جواب نه ورکوي هغې ویل څه جواب ورکړو نبی علیه السلام دا جواب ورکوي چې الله اعلی و عجب الله تعالی اوچت دی او لوی دی بیا ابو سفیان وویل لنا العزا ولا عزا لکم زموږ عزا شته او ستاسو عزا نشته عزا د هغې بل یو معبود و یو پیری به د هغې عبادت به کوو یو ونه کې به ننوتله دیو به د هغې عبادت کوو ول زمون عزا شته او ستاسې عزا نشته نبی علیه السلام جواب ورکوي صحابه کرام ول څنګه جواب ورکړو نبی علیه السلام دا جواب ورکوي چې الله مولانا ولا مولا لکم الله زمان مددگار ده استاسی مددگار نشتا ندین روست ابو سفیان وی انعمت فعال و دیر خکاروش یومون بیومی بدر وی دان ننی ورز داد بدر دورزی انتقام و بدلو چه من خپل بدر واخست پا بدر که تازو منگ نویا کسان مشتران وجلیو او قیدیان ران شیو زخمیان شیو پا ننی ورز بانی منگ استاسونا مری مکر و زخمیان دن اوک ندا من خپل بدر واخست و بیوی ورحال بو سجال دا جنگ مثال دا چاره دا بوکی ده بوکا کلا یو چا پلاسی کلا دا جنگ کم کلا سلی ترقی کهی غلابا کهی کلا ناکامم شی جنگ که دا دوار خبری رایزی صحابه کرامو بانی یا منور نیکانو بانی شیدانم تکی دل زخمیانم تک تکلیفونم متارسیل دار سب که رات تک دا نگنی صحابه کرامو طول عمر جنگو نکی این نو تکنی شیدان شیو نزخمیان کزنی خلق و دا مخلوق ذهن دا جوڑی کن چه صحابه کرام سب داریک مدد رات داریک مدد براتا خوش شیدانم تی شوی دی اول به قربانی ورکو دا قربانی روست مدد راغلی شهیدانیم دیر زیاد ورکری زخمیان تی هم شوی دی مالی و جانی و قسم توالون و ترسیده دی صحابه کرامو تا دوما تکلیفون و ترسیده دیو چه پا یو جنگ غزوی ذات و رقا که چه رازی ابو موسی شده زوان هوی زمون خپیس و رشوی زمون نکون اول لیدل او منگ خپل خپیشی وی دا پا خود و بانی و ترلی مدانگنی چه دار ایک مدد صحابه کرامو دیار لسکالا زخمون و تکلیفون برداشت او جنگونه کم دق قرنگی شیدان ورطل زخمیان تی وشو مالی و جوانی توانن و تاور سیدل مداغی نروس بید اللہ تعالی مدد راغلی مدد اللہ تعالی دا قربانی نروس ترازی دانگنی چه سره با دیس ایمان جوڑی دیسی با قویکی چه میدان تا با قدری وزین دا دشمن بشکست وری دا دیر غلط ذهنیت دی چه سو که دا چه جوڑی لکه یو کس یو پیر سیو خبره کولا ناوه کمال او داغه ولایت بیانه او داغه کرامت بیانه نو یه ریوزه که دا کپار سا جنگ و اغاره و توری رواخ استره او دا غنم پا بوتو بانی بیر توری واره کولا تا ور کپار نصر نلویدل نما ولی دا خو ناشنا جیهاد سلای دا کالم خی تروزی پا پتی گی غنم پا تورو بانی و یوال تر کافران نصر نلویگ دسی جهاد تقوار سره تیار ده خو جهاد نده و قربانی نده ندسی مرتبه تا سره نده سیگی چه اغد ده حرکات قدری کهی نده تی شهید کهی و نده تی زخمی کهی نده تلوگ تن ده رسیگی او نده پی بل مشکل و تکلیف رازی و بس کافر ده همیشه پشکست کهی خو بارحال ده جنگ چه این اغم دق کرنگی آن صرف دادا چه اخیری انجام اخیری کامیابی دا مسلمان دا حدیث بخاری شریف کی چرازی حدیث صحیح رقل کی وَقَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَ ثُمَّ تَكُونَ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ انبیاء و بانی دا امتحان رازی رازی خو آخری انجام اللہ خیست کئی نو هر مومن چی دا آخری انجام خیست کئی اگر چی پاول کی با پاق بانی را قسم حالات رازی شیدیان و زخمیان بتی کئی گی دارنگی نور ظلم زیتی ناروا سلوک دا بوسکی و آخری انجام اللہ خیسته کئی و بارحال ابو سفیان دا خبر اوکلا ولچه دیر خا کارنامه وشو نن رایس منگ دا بدر که چکم دا غلم ایسا شو منگ دا غیب بدل واخست و بیوی جنگ خو مثال دا بوکی ره کلا دیوچا پلاسی کلا دا بل پلاس کی کلا بستاسو گرد او کامیابی کلا بزمنگی عمر رضی اللہ عنہ جواب ورکو عمر رضی اللہ عنہ توی چه لا سواء قتلانا فی الجنہ و قتلاکم پی النار نمنگ و تاسی برابر شوی نیو زمن شیدان چی دی با جنت تا یو ستاسی مرداران اگر با جهنم تا جی یو شای نیو فرق بی دین روز تا ابو سفیان عمر رضی اللہ عنہ توی عمر وی لگ دی خوراشا ابی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ توی ورشا چی دا سوی سر خبرتا کئی عمر رضی اللہ عنہ شکل اول لی ابو سفیان توی انشدو کاللہ یا عمر اقتلنا محمدا ویزت فا اللہ قسم درکوم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتے وجلے لی شید کرن دکنن دی عمر رضی اللہ عنہ توی چی ناغ جون دیرے غمر ندی او بیو توی چی وصف دی سا دا تشکمی خبری که دا خبری طولی اغا اولی نبی علیہ السلام سا دا خبری طولی اولی نو بیا تا ابو سفیان وای وای ته زما په نسبت ابن قیمه نه زیات رښتینی او ډیر پاک. ابن قیمه دا خبره وکړه چې ما محمد صلی الله علیه وسلم قتل کو هغه مې مړ کو. ابو سفیان وای چې زمونږ ملګری ابن قیمه خدا خبره کړي چې هغه موږ وژل او ته وای چې مړ نه دی ژوندی دی نو ته ماته د هغه په نسبت زیات رښتینی ښکاري. نو هغه به ځکه د ابن قیمه چې مخکې پرون موږ واقع ذکر کړې وه چې مصعب بن عمر رضی الله عنه هغه چې کله د ده لاسه شهید شو نو دا مصعب بن عمر په شکل کې نبی صلی الله علیه وسلم ته نږدې و. نو د ده خیال دا شو چې دا ما محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړو. نو خلکو کې اواز وکړ محمد ووژلی شو. نو دې وجه نه مشرکینو ذهن کې دا خبره ناسب ګڼي چې محمد رسول الله رښتیا میدان کې وژلی شوی دی. و چې د عمر رضی الله عنه تپوس کوي رښتیا په الله د قسم در کوم چې رښتیا موږ محمد وژلی. نو عمر راته نه و چې نه هغه ژوندی دی اوس په دې ساعت ستا دا خبرې اوري. ابو سفیان ورته وایي چې ته ماته د ابن قیمه نه زیات رښتینی ښکاري. خو ویلی چې مړ دی او ته وایي ژوندی دی نو ستا خبره ماته زیاته رښتینې او پاکه ښکاري. د دې نه وروسته بیا ابو سفیان غږ دا وکړو مسلمانان ته غږ وکړو چې آینده لپاره به د بدر په میدان کې بیا زموږ ورساسې مقابله او جنګ بی روان کال له د بدر په میدان کې به بیا زموږ ورساسې جنګ او مقابله بی. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام چې یو کس هغه ته وایي آ وعده ورسه وکړه چې آینده کال به بیا دغه بیا د بدر میدان کې جنګ کوو. یو جنګ کوو یو کال مخکې شو بیا د احد جنګ رالی. نو دې نه وروسته بیا ابو سفیان وعده وکړه چې کال به بیا په بدر کې جنګ کوو. نبی علیه السلام صحیح ده صحابي ته حکم وکړو الله سه وعده وکړه چې آینده کال لپاره بیا د بدر میدان کې جنګ. د دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام د مشرکینو د موقف تحقیق کاوه چې د مشرکینو د دې نه وروسته موقف او اراده څه ده واپس کیږي او که نه مدینې باندې طیبې باندې حملې اراده لري. کله دې خو د مخکې نه تیاری شروع کړ میدان روان شو. چې روان شو نبی علیه الصلاة والسلام علی رضی الله عنه ته وایي وایي د دې پسې شا ته ځه او ګوره چې دی څه اراده لري. لکه مخکې موږ عرض کړو نبی علیه الصلاة والسلام چې و هغه به د دشمن د حرکاتو باره کې ډېر سخت بیدار و. د دشمن د نقل و حرکات نه ځان خبراو. نبی علیه الصلاة والسلام علی رضی الله عنه ته وایي په دې پسې شا ته ورشه او معلومات یې کوه چې دی څه اراده لري. او نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا خبره وکړه که چېرته د اوښانو باندې سواره شو او اسونې اسې د ځان سره روان کړي وو نو دې نه دا معلومېږي چې دوی مکې طرف ته ځي. مکې ته ځي او نور جنګ نه کوي. او که چېرته دی داسې اسونو ته باندې سواره شو او اوښان یې اسې د ځان سره روان کړه نو بیا دی په مدینې طیبې باندې حملې اراده لري. که په اوښانو سواره شو او اسونې روان کړه نو مکې ته ځي او که په اسونو سواره شو او اوښان یې اسې ځان سره روان کړه نو بیا دی مدینې باندې حملې اراده لري. او نبی علیه الصلاة والسلام قسم دغه ټیم کې وخوړ که چېرته دوی په مدینې طیبې باندې حملې اراده لري نو نبی علیه الصلاة والسلام بوه چې زه به سه په مدینه کې لاس په لاس جنګ کوم. د دې وسه عدي رضی الله عنه چې کله ووته معلومات یې چې وکړو نو مشرکین چې هغه اوښانو ته سواره شو اوسونه هسې ځان سره روان کړه. نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې دوی په مدینې طیبې باندې حملې اراده نه لري او مکې ته واپس شو. بهرحال چې کله مشرکین مکې طرف ته روان شو واپس شو نو دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام د خپلو شهیدانو د خپلو زخمیانو تفقد او تحقیق شروع کړو. صحابه کرام راووتل هغې د دې شهیدانو زخمیانو معلومات کو. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی زید بن ثابت رضی الله عنه هغه ته وایي وی د سعد بن ربیع رضی الله عنه معلومات وکړه چې هغه چرته دی. که ودرېده نو هغه ته زما طرف نه سلام کوه او دا ورته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا حال تپوس کوي ته څنګه تکلیف دې ډېر دی او که لږ دی که دی هم زخمي شوی و میدان کې. نو دا صحابي وایي زید بن ثابت رضی الله عنه وایي ما کوم ځای کې شهیدان پراته وو نه د ده معلومات کوه او هلته مې کور. نو چې کله د دې صحابي خوا ته زه ورسېدم نو د سعد بن ربیع رضی الله عنه خوا ته دا اخري سلګۍ وې ځنکدن یې شروع بدن یې چې ما وکوت نو بدن یې اویا ځای زخمي و. په دې بدن کې د نیزو واري هم وې د غش واري هم وې د تور واري وې اویا ځای ټول بدن څه و زخمي شوی و. نو ما وتل چې یا سعد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرا علیک السلام بل ما وتل چې یا سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دا حکم کړی چې د حال ته پوه شو چې د حال څنګه دی نو دې صحابي و چې وانا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دې زما طرف نه سلامي او دا وته و چې رسول الله اجدوری حل جنه په ما باندې جنت خوشبوئی راځي دې صحابي چې اخیری ځن کړن دې جواب ورکړو نبی علیہ السلام د حال ته پوه کړل چې څنګه د صحابي په ذریعہ باندې ناغوی زما حال داره چې ما باندې جنت خوشبوئی راځي او بیا دې صحابي دې خپلو دغه ته یو نصیحت وصیت پرېښوده د صحابي ته وایي زما قوم ته ووایه یعنی انصارو ته ووایه چې لا عذر لکم عند الله ان خلص الی رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ به ستاسو هیڅ عذر او بهانه نه وي که په تاسو کې ژوند دي او یو څوک ستاسو په ژوند باندې پیغمبر بې عزته کړي او پیغمبر مشاله بې عزتۍ له ورکړو نو د قیامت په ورځ به الله مخې ته ودرېږي او هیڅ جواب به هم نه وي دا اخیری خبره وه د دې سره دې صحابي روح وختلی دی شهید شو دغه ټایم کې چې خپل قوم انصار ته دا وصیت پرېښود چې تر څو در کې ژوند دي او سترګې م حرکات قدرې کوي نو چې په خپل ژوند باندې نبی علیه السلام چاله بې عزتۍ له ورنه کوي او چې چا یې بې عزتي وکړه نو د قیامت په ورځ د الله مخې ته به ودرېږي بیا به م عذر او بهانه نه وي دا اخیری خبره وه د دې سره هغه ساه وختله په دغه زخمیانو کې یو کس دی عامر بن ثابت په نوم باندې هغه هم زخمیانو کې پروت دی اخیری حالت یې دی زنکدن یې دی د مخکې نه به صحابه کرامو دعوت ورکاو د ایمان خو ده ایمان نه راوړ نو صحابه کرام حیران شو چې دا څنګه جنګ ته راغلی دی زخمي و او بیا داسې حالت کې و چې سا یې ختله صحابه کرام خپل منځ کې و چې بیا کله مونږ مې دا جنګ ته راوتلو نو ده خو وقت کې ایمان نه و راوړی نو بیا دې صحابه کرامو ته پوس وکړو دې زنکدن حالت کې وایي ته څنګه جنګ ته راوتی وې ایمان دې راوړی که ناسي او قومي ننګ او غیرت راخستی وي ځکه د احد په جنګ کې ځینې منافقین لکه قزمان چې و هغه ډېره قرباني کړې وه منافقو جنګ ته راوتی و خو هغسې په یو قومي ننګ او غیرت ایمان په وجه نه و راوتی صحابه کرامو د دې سړي نه ته پوس وکړو د عامر بن ثابت نه رضی الله تعالی عنه چې ایمان دې راوړی او که ناسي قومي ننګ او غیرت باندې راوتی ده وی چې نه ما ایمان راوړی او د هغې نه وروسته بیا مې جهاد وکړو نبی علیه الصلوۃ والسلام د ده باره کې وویل چې دا جنتي دی ابو هرره رضی الله عنه وایي ولم یصلی لله صلاة قط د الله دپاره یو مونځ هم نه و کړی یو مونځ هم نه و کړی خو دغه ساعت ایمان راوړ چې کله صحابه کرام میدان د احد ته راووتل دا وخت کې ایمان راوړ او فوري په جهاد کې شریک شو او پوری چې دی بیا ته الله تعالی شهادت هم نصیب کړو د ځینې چا امتحان چې هغه الله تعالی مختصر کړي لکه د ده امتحان ډېر مختصر وي ایمان راوړل او په هغه پسې نږدې وخت کې بیا شهید کېدل د ځینې چا امتحان الله تعالی وګد د چا دا مختصر شي الله تعالی خوښه ده یعنې ځینې چا ته الله تعالی شهادت فوري نصیب کړي او ځینې انسان ډېره موده جهادونه کوي کوي کوي او شهادت ورته زر نه نصیب کېږي دا د الله تعالی تقسیم دی خو ګورې نور یو عمل یې هم نه دی کړی صرف جهاد یې وکړو پورې د الله شهادت نصیب کړو په دغه زخمیانو کې مخکې موږ عارض وکړو یو منافق مقزمان دی هم و او ده ډېره قرباني په جنګ کې ورکړې وه اووه یا اته مشرکین ده وژلي وو اووه اته کسان ده وژلي وو چې دی کله زخمي شو نو زخمي کېدو نه وروسته بیا یو کور هغې ته یې وړ مسلمانانو دله زیرې ورکول خوشحالي ورته اوروله چې دا خو ستا دپاره ډېر خوشقسمتي ده مبارکي ده چې په جهاد کې زخمي شوي او کېدی شي دې نه ته شهادت نصیب شي نو ده وویل چې زه خو د دین ده او د ایمان د وجې نه یمه جنګېدلی زه خو صرف د یو قومي ننګ او غیرت په وجه جنګېدلی یم ول که دا وجه نه وي د قومیت وجه نه وي نو ما جنګ نه کوو جنگ یې کاو خو ولې کاو د قومیت د وجې نه چې کله ډېر زخمي شو د زخمونه تکلیف یې ډېر شو نو په خپله یې ځان مړ کړو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته به چې چا د دې منافق مخکې ذکر کوه نبی علیه السلام به دا وایي چې دا جهنمي دی د مخکې نه به نبی علیه السلام د باره کې دا پیشونګویي کړې وه نو یقیني جهنمي و زخمی شو او بی پا خپل بانی زان مرکو نگور دا دن نیت شو دی ولی جهنم تلاری قربانی خودی رجیات آور کلی و واتم لیلی کافرانی مردار کلی و او دی رجیات زخمی شو او دی پا جهاد کی و بیم جهنم تلاری ولی زکن نیتی چو نیت دا اعلا دا کلمت اللہ نو نیت چو دا اهم خبر دا دم جنگ چو دا سدوی نو دیو قومیت دا وجه نو دیو قومی ننگ و غیرت وجه بانیو دکا ابو طالب من نبی علیہ السلام دیر اکلک ملگرتیا کلی و پخپل جنی نبی علیہ السلام چال بیجتا ایلا نو ورکا لیکن جهنم تلالی ولی زکر دا نبی علیہ السلام ملگرتیا چی کولا دیو ایمان او دا دین فوجا نہ کولا دا اللہ دا پارا نہ کولا بلکہ خپل یو قومی ننگ و غیرت راخستے ہو دا منافق چو دے جہنم تلاڑے ولی زکر نیتی دا چانو دا اغا جہاد اللہ تقبلی گی چی اغا صرف دا اعلا دا کلمت اللہ دا پارا یو سرے صرف پا دی نیت جنگی کانا چیز خپل خاورا ازارا کم یا نیت کے فرق راشی خود غرزی دا دنیا تاما یا لالا چی پزلک راشی یا خپل شهرت مقصدی خپل نم ناموس مقصدی دغ جهاد الٹا د جهنم سبب گرځي کنه بیا رسام وای چې دری کسان و الله تعالی ول جهنم گرمی کوم عالم چې ریاکاری مجاهد چې ریاکاری سخی چې ریاکاری نایلم جهاد او سخاوت ډیر لوی اعمال دا سره جنت نه باشي لیکن چې نیت کې فرق راړي نو د جنت په ځای باندې جهنم ته الله تعالی انسان نه باشي بلکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ با اول جہنم سے گرمی پر ادری کا سانو بے گرمی مجاہد دے یا کاری پکی دا عالم دے یا سخی دے یا کاری پکی دا چنیت کے فرق راش دیوین دنیر دیر خیال ساتل پکاری امام بخاری رحمہ اللہ یوزل تجارتی سامان آخستے خوال ایک آسان دال والدہ سامان منگ لرا کا منگ بتالا پینسی زرد درہم اگٹا درکو اول سبارا شید بری تسو شکم سحر لنور کا سان رال امام بخاری رحمہ اللہ تیویل چی زب مونگ بل اللہ زر درہم گٹا درکو درہم رس پوچ دو زر روپی چی مخ کیوی ون مونگ بل اللہ زر درہم گٹا درکو امام بخاری ویل چی بیگا دا شفین ما دا نیت کلے چی مخ کی کم کسان را غیری اغیر بیورکو نوالا سی نیت خپل نشم بدلاولے نگور آغا اللہ زر روپی گٹا پری خوالا دا غی پا زیبانی پینزی زر روپی گٹا واقس ولی ویل چی نیت می بدل چرتا نشی اسی نیت نشم خراب والے ابن محریز رحمه الله یو ډیر لوی عالم تیر شو تابعینو کی او یو دکان نور له سودای کوله چې سودای کوله یو ملګری اوسره ملګری دکاندار ته وی حاضر ابن محریز فحسن بیعه و دا ابن محریز دل په خرید باندې دا سودا ورک لحاظ سی وکا نو ابن محریز رحمه الله ډیر څه غوسه شو خپل ملګری ولا وراټه او ته وی چې منګه سودا چی اخلو پا پیسو بانی اخلو پا دین بانی زی سودا نارا او سوال لدوکان کی بلکل سودا ونک اکا یو سوڑا وی کانا چی زی مجاہدیم زی دی دکاندانا دا شیر آنم چی پا خیر اٹی راری صاحب کی دی جہاد پا وجہ بانی نالا جہادی سینوڑی بربادی یو عالم دی اگا یو دکان لور شی در دا دکاندار زما دا دی علم دوی نزما لی حاجو کی و روپی دو روپی شیخ رائی اگا علم چی سون زان کھڑاولی اگا بربادی گی و سوابی نمینز ختمی گی یا یو تبلیغی دے کانا ما سلور میشه و کال لگوله یو دکان لپ دینی طور شی چی مالا سودا کی لگ لحاظ دو چی داخو امیر سی بے کانا و کلیز دے وخی لگی دلی چی دانی تی پردکی را لین آسونا تبلیغی چی کلی لاغی سوابو تنمی داوی گی ملتا عذاب گری چی دکر دنیا دا پار زیر و گرز ورد نو ارسو چی اغا خپل علم یا خپل جهاد یا خپل تبلیغ یا بل یو جماعت جوړ کی مدرسه و بل دینی کارو کی او نیت کی فرق راشی معمولی فرق سے نیت کی رالے ناغ عمل بربادی کزنی خلق دا یو دیر سرے دکاندار لو دیو ان ناشنا دکاندار نا سودا کئی چی نیت کی فرق مراجی تیو دکاندار لوش نوزیاد نزید چی روپی لحاظ بدیو کی یا دون ابو کی سر یو پیلی چی سر بدتو کی نوالی اغا خپل قربانی بسین مانی رو بربادی مثلا یو سړی لوګان اخلي یو ټماټر اخلي خو زه یو روپۍ یا دو روپۍ باندې لپسیر کې لحاظ وي د یوې روپۍ یا دو روپو د بینه ولې هغه خپل قرباني په سین باندې وړی او بربادی دیو نه د نیت ډیر خیال ساتل پکار دی ابن مهاريز رحمه الله خپل ملګری ته ډیر غصه شو، ویل مونږ چې سودا کوو نو مونږ سودا د څه د وجې نه کوو؟ سودا مونږ په پیسو باندې کوو، په دین باندې مونږ سودا نه کوو. سدا دین خپل د دنیا لپاره زیره وګرځئ. نو ګوره واقع مې دې صحابي بیانوله، د دې منافق بیانوله، قزمان نومې چې و د څومره قرباني د احد په میدان کې ورکړې وه، واته لوی لوی کافران یې مردار کړي دي، او بیا په دغه جهاد کې ډېر زیات زخمي شوی هم دی. او د الله د پیغمبر سه یو ځای د هغه په ملګرتیا کې جنګېږي، خو چې نیت کې فرق راغی، نیت یې څه و؟ د قومیت د وجه نه، د یو قومي ننګ او غیرت په وجه جهاد کوو، نو بیا داسې مې دا جهنمي دی، نیت کې دونه فرق راغی. نو هسې نه محنت کوي خلک، وایي دوستړی او خدای ناراضه کړ، سړی محنت هم کوي، قرباني هم ورکوي، ځان هم کړی، او بیا یې نیت کې فرق راشي، خودغرضي د دنیا تمع یا لالچ یا دا چې ما ته خلکو توجه پیدا شي، خلک مې زیب زیب باندې شپتونه وکړي، خلک په ما باندې بحث وکړي، یا زما نوم مثلا په اخبار او یا بل شي کې راشي، دې سوچونه رواخست، نو هر څومره قرباني چې ورکوي دا قربانۍ په زیر دی چې الله ورته په جنت ورکړي، نو الټه پې الله تعالی به جهنم ته نه باشي. د دې وجې نه هغه یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي، کنه د دې مثال د بڼې دی، بڼه یو میدان کې پرته ده، معمولي باد څوړي راوړي، زړونه ډېر ژر بدېږي رابندېږي. نبی علیه الصلاة والسلام به ویل، کنه دا دوه زړونه، دا زړونه چې ټول مخلوقونه چې د الله تعالی دوه ګوتو مابین کې دي. نبی علیه السلام به کله په اخره قیده چې ناست و، دا کرم ګوته یې پورته کړې وه، دا دعا به یې ډېره کوله، چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، د دې دعا اهتمام به یې کوو. خو بهرحال یو واقع کې دا هم راغلې وه، بله یو واقع دا وه چې دغه شهیدانو کې یو یهودي چې و، هغه هم شهید شوی دی. کله چې دی جنګ احد میدان ګرم شو، نو دیر خپلو یهودو ته و، یا معشر یهود، والله لقد علمتم ان نصر محمد علیکم حق، ویل ای یهود، تاسې ښه پوهېږئ چې د محمد رسول الله مدد په تاسې باندې فرض دی. نور یهود ته وایي چې نن خو د خیالي ورځ ده، او د خیالي ورځ خو زمونږ هغې د خیالي ورځ داسې وه لکه زمونږ د جمعې ورځ شي، ویل نن خو د خیالي ورځ ده، دا خو یو محترمه ورځ ده، دې مونږ جنګ نه شو کولی. نو هغه دا ورته وایي، دا صحابي دا یهودی چې کوم ایمان یې راوړی، وایي خیاله خیاله نشته، د دې پیغمبر مدد د باندې فرض یې، مدد یې وکړئ. نو دغه یهودي خپله توره خپل سامان راواخیسته، او وصیت یې دا وکړو، که زه په دې جنګ کې ووجلی شوم، زما مال به محمد رسول الله ته والی، چې د هغه څنګه خوښوي هغه دې پې وکړي. بیا د جنګ او دغه یهودي چې و، دی شهید شو. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې په یهودو کې دا ډېر غوره انسان. نو ګورئ دا یهودي چې دا بله واقعه راغله، چې دغه یهودي په دغه موقع میدان ته راووت، ایمان یې راوړ الله تعالی ته، لکه مخکې مونږ واقعه ذکر کړل، یو بل کس یو بل صحابي دی، عمرو بن ثابت، هغه د احد په ورځ باندې ایمان راوړ او فوري جنګ شروع کړ او شهید شو. دقرنګې دا یهودي چې دی هم راغی، د نبی علیه السلام ملګرتیا کې ځان شریک کړو، الله تعالی ته شهادت فوري نصیب کړو. داسې یو واقعه مخکې بدر کې هم راغلې وه، بدر کې هم دا واقعه راغلې وه، چې یو کس پوری ایمان راوړ او پوری د الله شهادت نصیب کړو. بهرحال چې کله یعنی جنگ ختم شو، مشرکین واپس شو، او د هغې نه وروستو صحابه کرامو د خپلو شهیدانو او د خپلو زخمیانو تحقیق شروع کړو. د تحقیق نه وروسته هغې شهیدان یو زیاته راجمع کړه، او د راجمع کېدو نه وروسته د هغې د دفن انتظام شروع شو. نبی علیه الصلاة والسلام د شهیدانو خوا ته راغلی، ودرېده، او نبی علیه الصلاة والسلام ویل، انا شهید علی هؤلاء، زه به دې کسانو باندې قیامت پر ورځ باندې ګواهی کوم. او نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې کوم سړی د الله په لاره کې زخمي شي، د قیامت پر ورځ به الله تعالی په داسې حالت کې راپورته کوي چې د هغه نه به ینه روانه وي. دنیا کې څنګه زخم و، دقرنګې دا زخمونه به ینې به ترې روان وي، د هغه ینې رنګ به د ینې، خو د هغې خوشبویي به خوشبویي د چای د مشکو به وي. دا برده یو عزتی د شهید او د زخمی به دا یو عزتی په ورځ قیامت باندې. باقي دغه شهیدانو کې ځینې شهیدان داسې وو چې هغه ورثه واخیستل، مدینې طیبې ته وړل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو چې دغه شیطان خپل زین ته واپس کړي او په کوم زین کې شیطان شوی هلته دفن کړي. نکه شهید باره کې غوره طریقه ده، اگر چې مزه ته وړل هم جایز دي، خو غوره طریقه ده، سنت طریقه ده چې سره په کوم ځای شهید شنو غوره ده چې غزیه باندې دفن شي. او نبی علیہ السلام حکم دا وکړو چې دې شهیدان له غسل مور کوي، او نبی علیہ السلام دا حکم کوئی جامیم تی موباسی لیدی خپل جامو سے دفن کئی، دام دا شہید یو عزت تی. او نبی علیہ السلام بول چی صرف کمی اسلحہ چی اسلا یا که زغری غسی اغا تی دری کئی، دا اسلحہ و دا زور نعلاوہ کمی جامی چی دی نو دا غی سر دفن کئی. صحابہ کرام و بید دو و دری کس پا یو یو قبر کی دفن کول، او یو یو کفن کی بیران دو کار دا کفنونو کمی امو ندرد و کسان به یو یو کفن کی دا کول عمل اختل. او نبی علیه السلام بوه چه ده کم یو تا قرآن دیر یادی ناغه به قبله طرف تا مخیقاو. او نبی علیه السلام ده وقتیم کم ده وقت چه ده قیامت پر بزرد ده کسانو بانی گوایی کم چه ده زمان ملگرتی ها که شیدان شویدی. دو صحابه کرام دی عبدالله ابن عمر ابن حرام و عمر ابن جموح، دی عبداللہ ابن عمر او دا عمر ابن جبوه دوستانه و منس که دیر محبت او دوستی و نبی علیہ السلام حکم کوش دا دوار ایو قبر کی دفن کئی. دا دوار دنیا کم دیو بل سے دوستی او تعلقو، او دا شهادت نروسم نبی علیہ السلام حکم داو کوش دا دوار ایو قبر کی دفن کئی. ندی نروس نبی ایو صحابی حنزوالر جلتان ہو دا غا تحقیق چکا وغا نو موجود ناغلاش شرطه لگ بیدرکه شوه و ده واقعه مخی من زکر کری و چه داغ اسرائیبی و چه نوی واده کلی و او داغ تیم که ده هم بیستره ای پا حالت که خود جیهاد اعلانو شو نو پوری را پورتا شو میدان تزان ورسه و او لگ وقت پاس رده شید شوه و صحابه کرامو چرده ده تحقیق که و نو یوزه که ده ده ده بدن پروت ده جسد پروت ده و این ده اوبتی سازی تازه اوبتی روانی دی. نبی علیہ السلام صحابہ کرام تو دغاو کو خبر اور کچھ دا دل ملائک غسل ورکل دا صحابی نے ملائک غسل ورکلیو نا ود غسل وبے تے دا ٹیم کی سیدل روانی وی. نبی علیہ السلام بے صحابہ کرام تو حکم کو ول ددی دو کور والا نہ تپوس کے دا سہالو ددی صحابی سہالو نے ملائک دل دا غسل سنگ ورکلی نا غابیبی ول چے د کله د کور نه ود نه د جنابت په حالت کې و، ځکه دغه ټیم کې د کوروالی کلی او په دغه حالت کې وتی غسلې نه وکړي، د جنابت په حالت کې وتی و. نو چې کله شهید شو نو ملایکو دله غسل ورکړه. د دې واقعې نه دا معلومېږي صحابه کرامو جهاد نه دونه لوی اهمیت ورکاو چې د جنابت نه غسل کول داسې دي فرض دي، خو هغه ضروري فرض چې و چې هغه غسل کول هغه روس ته کړل او جهاد کې نه مخکې نه څه وکړو شرکت وکړو. خو بهرحال د دې نه وروسته نبی علیه الصلات والسلام چې کله د حمزه رضی الله عنه حال ولیده، مخکې موږ ویلي دا د نبی علیه السلام ترم کېده او د نبی علیه الصلات والسلام رضای رور عام کېده، او د نبی علیه الصلات والسلام د وړوکوالي نه تر د دېرش حالته پورې یو ځای دسه ټوله زندګي تېره شوې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات غمجن شو. مخکې موږ د ده واقع ذکر کړی و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ده خوا ته ودرېده ده حال یې ولیده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي لن اصاب بمثلک ابدا، وایي ستا د غم په شان غم به ما ته بل راونه رسیږي، یعنی ستا غم زما لپاره دا په ټولو غمونو کې لوی غم دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه مدینه طیبه کم شهیدان شیو پر طول شهیدانو جڑا شروع و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چی ان حمزه تلا بواکی لہو ان حمزه ری تنو ان جڑا سوک نشتر دکر دا یو غریب و یو دیوتن و مسافر سینو پا دی حالت که دا نبی علیہ السلام ترو چی و صفیه رضی اللہ تنها غرالا را روانا و غب دی اراده باند را روانا و چی دا حمزه رضی اللہ تنها حالوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام در صفیہ رضی اللہ عنہا زویر زبیر رضی اللہ عنہ اوقات حکم کو چې دا خپل مور دی منع کا چې دا خپل رور حمزه رضی اللہ عنہ حالت ونی دی، لیکن نبی علیہ السلام چې دا خو زانه دونه برداشت شو نه کی چې د حمزه رضی الله عنه دا حال ویني، ځکه چې یو طرف ته شهید شوی، بې غوږونه او پوزې پتې پرې کړي شوي دي، او ګېډه شنولې شوې وه، عینې ترې راوتې وې. نو صفیه رضی الله عنها وایي چې ما ولې منع کوي، زه خو خبر یم چې زما د ورور څه مسله شوې ده او حالت ورسره شوی دی. خو بیا وایي چې وذلک فی الله، دا څه چې شوي د الله لپاره شوي، او په دې باندې چې الله پاک نه ډېره راضي یم او ډېر شکر ادا کوم. صفیه رضی الله عنها دا خبره وکړه او بیا وایي لا احتسبن ولا اصبرن انشاءالله، زه دې باندې الله تعالی نه د ثواب امید کوم او زه به د الله لپاره صبر او برداشت کوم. چې کله راغله او حمزه رضی الله عنه ته وکتل، حمزه رضی الله عنه ته اول دعا وکړه، د هغې نه وروسته انا لله و انا الیه راجعون دا لفظ وه، او د حمزه رضی الله عنه د پاره استغفار وغوښته. بیا نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو چې دا د عبدالله بن جحش رضی الله عنه سره یو ځای دفن کړي، ځکه دا عبدالله بن جحش او دار دی حمزه رضی الله عنه خوری کېده او بل طرف ته رجایي رول یې کېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې حمزه رضی الله عنه عبدالله بن جحش ته یو ځای دفن کړي، خو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې ما راینا رسول الله صلی الله علیه وسلم باکن قط اشد من بکای علی حمزه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره سخت جړه په بل مخانه را کړي، کومه جړه چې نبی علیہ السلام په حمزه رضی الله عنه باندې کړي وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبلې طرف ته حمزه رضی الله عنه کېښود، د هغې نه وروسته د جنازې ته ودرېد، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زور اب زور باندې په دې جنازه کې وژړل. نو په دې وینه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دومره جړه نبی علیہ السلام په نور مخانه را کړې. مخکې موږ ویلو نبی علیہ السلام په ده باندې اویا کاله د جنازه وکړې وه. هر شهید چې و، ځکه اویا شهیدان و، نو د هر شهید جنازه به شکېده، نه د هغه سره د حمزه رضی الله عنه جنازه همی ښودله. نور شهیدانو باندې یو یوه جنازه او شودو باندې اویا جنازې شوې، د یو روایت مطابق دا ده. خو بهرحال دا د نبی علیه السلام تره و، او د ده په باره کې سوی سید الشهدا، دا د ټول شهیدانو سردار و، او د ده په باره کې راځي اسد الله و اسد رسوله، دا د الله او د الله د پیغمبر زمری و. لیکن حالت یې دا و، صحابه کرام وایي چې کله دی شهید شو، نو د ده کفن نه پیدا کېده، یو لنډی غوندې صادر و. صحابه کرام وایي چې سر به مولا پرې پټاو، نو خپې به ښکاره شوې، چې خپې هم پرې ولا پټولې نو سر به ښکاره شو. نو بیا په هغې باندې دغه کفن مولا سر پړ کړو، او خپو باندې مولا واښه وارتل، سرګړي مولا پرې وارتل. دارنګې دا حال د مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم و. مصعب بن عمیر رضی الله عنه چې دا مخکې موږ د حالات بیان کړي وو، د دم دقه حالت و. صحابه کرام وایي چې سر وړوکی صادرګی و، چې سر هم پټاو خپې به ښکاره کېده، چې خپې به پټولې سر به ښکاره کېده. نو بیا علیه السلام حکم وکړو دا صادر ور دې سر را وارتوئ، او په خپو باندې ورله سرګړي وارتوئ. دا وه مشران صحابه کرامو د هغې دنیاوي حالت دا و. نن سبا خلک خدا عقیده را کنه چې جنگ چې دی دا په وسایل او په اسبابو باندې کېږي، جهاد بغیر د وسایل نه، بغیر د اسبابو نه نه کېږي. نو د صحابه کرامو دغه وسایل او اسباب وسایل دغه وسو چې کله شهیدان شو، نو دونه کفن نو چې پوره بدن پرې پټ شوی، او دا کوم شهیدان او کوم مجاهدینو، دا د ټولو مجاهدینو د ټولو شهیدانو سرداران او د سر خلک و، د هغې دغه حالت. خو بهرحال دی اوسه نورې څه نه و، خو بس فقط قرباني پکې وه، یعنی جنګ ټول چې دی دا په قربانۍ باندې دغه کېږي. که نه یې نن سبا د کوفر سره کوم مسایل او کوم اسباب دي، مسلمانان د هغې ورځ مقابله هم نه شي کولی، خو صرف مجاهدینو کې نن سبا قرباني ده. دا قرباني کې الله تعالی دومره اثر او دومره برکت غورځولی چې هر ځای کې کوفر حیران دی، پریشان دی. بهرحال د دې نه وروسته چې دغه د شهیدان هم دفن شو، یو ځای ته راجمع شو، بیا دفن شو، د هغې نه وروسته نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وویل تاسې په صفونو باندې برابر ودرېږئ، او زه دعا کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا شروع کړل، الله تعالی صفاتونه بیان کړل، صحابه کرام ټول صفونه ودرېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الفاظ په دعا کې ویل، د شهیدانو دفن نه چې کله نبی علیہ السلام فارغ شو، نبی علیہ السلام دعا وکړه، په دعا کې نبی علیہ السلام دا الفاظ ویل چې اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، الله تعالی ټول صفاتونه تا لري دي، او الله تعالی کوم شی چې ته راکولاو کې پراخه کې هغه څوک نشي بندولی، کوم شی چې ته بند کې هغه څوک آزادولی نشي، ولا هادی لمن ادللت ولا مدل لمن هدیت، الله څوک چې ته گمراه کې هغه ته څوک هدایت نشي کولی، او تا چې چا ته هدایت وکړه څوک گمراه کولی نشي، ولا موتی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، الله تعالی کوم شی چې تا منع کړی هغه څوک ورکولی نشي، او کوم شی چې ته ورکې هغه څوک منع کولی نشي، ولا مقرب لما رأيت ولا مباعد لما فرطت، الله تعالى كم شيء تا جدا كلا يغسو نزيك ولا نشي، كم شيء تا نزيك وغسو جدا كولا نشي، أو اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، الله تعالى مو من خبر بركاتنا روليكي خبر رحمة خبر مرباني خبر رزقنا رباني روليكي، وبعد الفاجر اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، الله تعالی دستانه ده اغا نعمتون سوال کوم چه اغا همیشهی اغا نختمی ایگی، او اللهم اینی اصلو کلعون یوم العله، الله تعالی دستانه ده مدد سوال کوم پورز ده بیمارتی آبانی، ده امن سوال ده نکوم پورز ده ایر آبانی، او اللهم اینی عایزن بکم شر ما اعطیتنا و شر ما منعتنا، الله تعالی ده طول شر نبتاوانی پناه غوارم سچی ده منگ تراکری و سچی ده منع کردی، او اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، الله تعالى من تقولون كي ايمان محبوب كي او خيستي كراتا، او الله تعالى كفر واستانا فرماني دام تبارك كارك، او الله تعالى من الهدايات ولا نو غرزي، او الله توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، الله تعالى شمن مرو لفحالت ايمان كم لما غراولي او شي جونديون، الله تعالى جنم المسلمان نصيب، او الله تعالی د مر نه وروسته موږ د نیکانو خلکو زموږ روحونه یو ځای کړي، چې الله تعالی موږ شرمنده شویم دي او موږ په پیتنو کې موږ وغورځېدلي، اللهم قاتل کفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، الله تعالی هغه کافران هلاک او تباه کړي چې هغه ستا د پیغمبر ته نسبت د دروغ وکړي، ستا د دین نه خلق بندوي، الله تعالی په هغوی باندې خپل عذاب راولېږي، اللهم قاتل کفرة الذين اوتوا الكتاب الى الحق، الله تعالی کافران هلاک او تباہ کی چې هغه اهل کتابونه دي، بهرحال دا دعا نبی علیه السلام وکړه، شهیدان چې دفن شو د هغې د دفن نه وروسته نبی علیه السلام دا دعا وکړه، د دې نه وروسته نبی علیه السلام مدینې طیبې طرف ته واپس شو، شهیدان یې دفن کړو، دعا یې وکړه، نو بیا نبی علیه السلام مدینې طیبې ته را روان شو، کله چې مدینې طیبې ته را روان دی په لاره کې یو بی بی ده صحابیه حمنه بنت جحش رضی الله عنها مخې ته ورغله، نو چا دې صحابی ته وویل چې ستا ورور عبدالله بن جحش شهید شو، دی وویل انا لله و انا الیه راجعون، او د ورور دپاره استغفار وغوښته، بیا ورته چا وویل ستا تره چې دی هغه هم شهید شو، حمزه رضی الله عنه یو ته یاد خدای تره و، نو دې بیا وویل انا لله و انا الیه راجعون، او د هغه دپاره استغفار وغوښته، دغی نه وروسته چا ورته وویل خاون هم دې شهید شو، مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا د حملې بنت جحش خاون و، ویل خاون هم دې شهید شو، نو دې وژړل په دغه ټایم کې، نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل چې د ښځې او د خاون منځ کې یو خاص تعلق وي، ځکه چې دې په دې خپل ورور باندې چغې ونه کړې ونه ژړل، او ماما باندې هم ونه ژړل، خو چې د خاون خبرې واورې نو په هغې وژړل، نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د ښځې د خاون منځ کې داسې یو تعلق وي چې هغه بیر بل چا سره وي، د دې نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې له یو بله زنانه راغله، د هغې زنانه خاون هم شهید شوی و، ورور یې هم شهید شوی و، پلار یې هم شهید شوی و، د احد په میدان کې خاون او ورور او پلار درې واړه شهیدان شوي وو، نو خلکو ته وویل چې ستا ورور شهید شو، او دغه رنګې خاون دې شهید شو، پلار دې شهید شو، نو دا دونه ایمانداره بیبی ده، دی ویل په ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویل د نبی علیه السلام حال څه دی، خپل خاون یا د ورور یا د پلار تپوس یې نه کوو، بلکې ول د نبی علیه السلام حال څه ده. د نبی علیه السلام صحابه کرام په نبی علیه السلام دون عاشق قالو دون مینه محبت یو. صحابه کرام دا یو زرانه ده او د دې سره د نبی علیه السلام فکر د خاون یا د ورور د پلار فکر سره نشته. نو خلکو ورته وویل صحابه کرام ورته وویل چې هو بحمد کما تحبین ولا ښه ټیک ټاک دی. نو بیا دا صحابیه وایي چې ما ته یو وایي چې زه په خپله وینم. نبی علیه الصلات والسلام یې چې کله ولیده نو دا صحابیه څه وایي؟ دې صحابي وویل کل مصیبت بعدک جرد، وایي ستا نه وروسته هر مصیبت ماته وړوکی دی. چې ته ژوندی او ته روغ یې نبی علیه الصلات والسلام ته وایي نو ستا نه وروسته ماته هر مصیبت وړوکی دی. خو بهرحال دونه ایماندار ده چې د خاون یا د ورور او د پلار د شهادت پروا یې ونه ساتله او د نبی علیه السلام د حال تپوس یې کاوه. بل یو صحابیه راغله د سعد بن معاذ رضی الله عنه مور کیږي په منډه را روانه وه په آس وره ده او په تیزۍ را روانه ده. سعد رضی الله عنه د آس وږی نیولی دی. نبی علیه الصلات والسلام ته یا رسول الله دا زما مور ده او دام راوتې ده حالاتو لپاره. نبی علیه السلام ویل مرحبا بها هرکلی یې ورته ووه. بیا نبی علیه السلام ورته ودرېده چې کله نبی علیه السلام ته دا رانږدې شوه او د دې زوی چې و عمرو بن معاذ رضی الله عنه هغه شهید شوی و. د دې صحابي زوی شهید شوی و په جنګ کې. نو نبی علیه السلام ورته تسلي ورتله. نو دا صحابي عجیبه خبره یې وکړه نبی علیه السلام ته وایي اما اذا رایتک سالما فقد اشتویت المصیبه، وایي کله مې چې ته روغ جوړ ولیدې چې ته روغ جوړې نو ماته مصیبت ډېر وړوکی خپل ښکاره شو. او د هغې نه وروسته نبی علیه الصلات والسلام چې و په هود کې چې څومره شهیدان شوي و د هغه شهیدان ورثه چې و نبی علیه السلام هغې ته دعا وکړه. او نبی علیه الصلات والسلام دې صحابې ته وایي یا ام سعد ابشري وبشري اهلهم ان قتلهم ترافقوا في الجنه جميعا وقد شفعوا في اهلهم جميعا. وایي ام سعد دې صحابې ته وایي ته خوشحاله شه او نورو د نور شهیدانو چې کوم ورثه دي هغې نه هم زیری ورکړه چې دا شهیدان ټول الله تعالی په جنت کې رایوځای کړل او دې شهیدانو د خپل رشته دارو د خپلوانو دپاره سفارش وکړو د هغوی سفارش الله تعالی دې وباره کې قبول کړو. لکه یو واقع کې راځي روایت کې چې کله احد کې شهیدانو شو نو هغه شهیدان وویل چې بل دي وو عنا اخواننا انا قد لقينا ربنا فردوا عنا وارضوانا. زموږ وروڼو ته دا پیغام زموږ طرف نه ورسوئ چې موږ د خپل رب سره یوځای شو. الله تعالی موږ هم خوشحاله کړو او الله تعالی زموږ نه هم خوشحاله شو. هغه د احد شهیدان چې و هغې یو پیغام د ځمکې والاو ته راولېږه چې زموږ کوم وروڼه دي مجاهدین هغې ته دا خبره ورسوئ چې موږ د الله سره یوځای شو موږ الله خوشحاله کړو او الله زموږ نه هم خوشحاله شو. دارنګه بیری معونه کې چې کومه ویا شهیدان شو نه هغې هم دا خبره کړې وه چې یالت اخواننا یعلمون بما صنع الله تعالی بنا لئلا یسر فی الجهاد ولا ینکن للحرب. ویل ارمان چې زموږ وروڼه په دې پوهېدلې چې الله تعالی موږ له څومره اوچته مرتبه راکړه او څومره لوی مقام یې راکړو. دا یو ارمان یې کوو چې ارمان زموږ وروڼو ته هم دا معلومات شوی. خو نبی علیه الصلات والسلام د ام سعد رضی الله عنها ته دا وایي چې ته هم خوشحاله شه او د دې نورو شهیدانو چې کوم ورثه دي هغې نه هم زیری ورکړه چې دا شهیدان ټول الله تعالی په جنت کې رایوځای کړل او دغه شهیدانو د خپل ورثو دپاره سفارشونه وکړه او د هغې سفارش الله قبول کړو. نو هغه صحابي ورته وایي یا رسول الله موږ په دې د الله نه ډېر راضي یو. او بیا ورته وایي یومیت کې علیهم بعد حاضر یا رسول الله دین وروسته بیا ولې جاړو.